الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دا سورت روم دویم باب دی پاری کې دلائل د توحید عقلی دلائل بیان کړي په ترتیب سره په یو طرز دا د پاره د وحدانیت خپل او د سورت دعوی سره لګي سورة روم دعوان نصرت او فتح ده پاردو مومنان چین سورو من یشا وعد اللہ داوی مدت او ده نصرت دوام یو قسم ده چه خلق زیاد کی چه مخ کی کمی معدود محصوری او بی اللہ زیاد کی بی حدا و بی انتہائی کی داد اللہ مددی کنا آئی خلق و سر نو سورت دعوی سر لگی دلائل چل اللہ مدد کولی شی تقبلو بمنانو بندیانو کلچی و غواری اول دلیل ذکر کئی چاہا دے انسان ابتداء دنیا کی دا خلقت چلا دے انسان پیدائش دعوت نسنگا شروع کرے ہو ندے دا خپل وحدانیت دلیل گرزو لے دے ومن آیاتی بازی دا دلیلنو دا اللہ دا وحدانیتنا قرطبی ہوئی اے من الدلائل الدالتی علا قدرتی و وحدانیتی بازی داغی دلیلننا چاہا دلالت کی دا اللہ پا قدرت باندے او دا اللہ پا توحید باندے اغداد ان خلقکم من تراب چتا سوی پیدا کړی د خاورنا پیدا کول سمان عین استاسو د خلقت شروع او کړه د خاورنا ولې آدم علی السلام هغه پیدا کړو د خاورنا ذکر مفسرین ابن کثیر وی خلقا اباکم من تراب تاسو نا تاسو پلار تاسو نکی پیدا کرو دخاورینا او تاسو نسل لی بیا پا دنیا کی پبلی طریقی باندی جوڑ کن چرست والی بلامیم سجدہ کی رازی چسم جعل نسلہو من سلالت من مائم مہین مومنون کی امترشیو ادلتا کہ اول خلقت اول انسان یادی چا آدم علیہ السلام دخاوری نا او دیکھ انسان تا ترغیب امور کی چستا دشان سرالوی ندا مناسب پا خپل حقیقت ته وګورم نو چیرې وستانه د لوی او د تکبر کارونه شي خاور څه شي دی او دې کې دا ترغیب هم دی چې ستانه جات او ستا کامیابی په تواضع کې ده بس چې زنه پیدا کړې هغه ته وګوره کنه نو غاری کې عاجزی وی هغه کې خاموشي وی نو ته هم دنیا کې خپل ځان دې سره عادت کا کنه عاجز سره عادت کا تواضع سره عادت کا ثم ایزان تم بشر تنتشرون نو بیا وګوره تاسو بندیان یې خارشی وی چکم زه تزین انسان شتا تنتشرون او داسې خارشی وی دی دنیا کې صرف خریدل نه بلکې چکم زه تر رسیدل دي نو تلکه آبادی کړی دا خارونه جوړ کړی دي کلی جوړ کړی دي قلاګانې جوړې کړی دي بیا پکې هر یو قوم د خپل دنیایي زندګۍ لپاره ذریعہ د معاشوم جوړ کړی دا چا ځان لا د خپل رزق او د روزې لپاره زراعت کتلې ده تزمکې نه راوباسي ځان له پیداوار او چا تجارت کتلې ده او چا نور د دنیا کاروبارونه او مزدورې او نوکرې او په دې طریقه خوارشي وی دي اسنه دي خوارشي اذن تم بشرون تنتشرون نو بیا وګوره چې په دې سمک باندې اغي سمره سفرې کوي قافلې روانې دي او ملک نبل ملک دا پوچ سمک باندې الله دې له زمره طاقت او قوت ورکړي دی په لای چې وبو تا وګوره سمندر تا وګوره نه پاغي باندې مسلطي کاروبارونه یې ډېر درانه او دی یو ځای نه بل ځای ته دا مطلب وکړي چې تان تشیرون دا څه خریدل نه په دنیا کې لکه د پتنګان نه دا څه خریدل چې هغه سره ملکونه آباد شي چا به کې د مشرق او مغرب سفری هم کړی دی لکه ذل قرنین او حدیه نو معلوم کړی کنه حدود خو الله ته معلوم دی نو دا الله د قدرت او د وحدانیت دلیل شو کنه چې د یو بندنه د یو انسان نه تمره مخلوق پیدا کول چې دا غي حد او عد او انتها نشته دا سي دلیل په قیامت هم دی چې یو تن نه دنیا کې دومره ډیر کول نو قیامت کې نشي پیدا کولی ومن آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا او بازی دا غډیر او دلیلونو او قدرتونو د الله نه دا دې چې تاسو پیدا کړئ تاسو له پیدا کړی دي تاسو د جنس نه جوړه من انفسکم چې الله رب العزت وي تاسو د بیبیانه ور ستاسو په شان انسانان دي سنور څه بلاګان په ندي او په دې باندې الله شکر ادا کړئ چې زمين انفسکم د خپل جنس نه تاسو له پیدا کړی دي ولیک انسان له د بل جنس نه شادوغان هغه سره بده گزاره کړی و هغه یو د انسان مېن کې سول فترات لېشي محبت رات لېشي اسی چوینینو ډیر نفرت نه کوي نو چې دی ولا بیا د ژوند لپاره مرګری پیدا کړی نو یقیني چې دا د الله رب العزت د قدرتونو یو لوی دلیل دی چې من انفسکم د خپل جنس نه تر دې پورې چې انسانان دي جناتم ندي هغه کې هم چې رستو قران دا دری صفاتونه بیانې دا په جناتو کې نه موجود دي صرف په انسان چې انسان دې انسان مرګري هغه دری صفاتونه سدي لتسکنو الیها چرام حاصل کې دا غي سران او د اول د آدم علیه السلام لپاره هم ویلو چې هغه دې ته محتاج یو څومره مشر سره یو کنه په بیا هم دنیا کې وخت نه تیرېدو سکون او تنه حاصلې دو به د رفیق حیات نه لتسکنو الیها عرف کی ویلو کنه وهو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجا ليسكن اليها الله خواغ ذات ته کني پیجن چتا سو یو نفس نا پیدا کړم او هغه له یو خپل نفس نا جوړه پیدا کړی و ليسكن اليها چې هغه وحشت یې ختم شي هغه پریشانی ختم شي اغا ٹنشن یہ لرش دیلوں بے حکمت پاکی بیان کر چی دا اللہ رب العزت انسان لا دید پار پیدا کلے چی جند سکون شی انگی اوزے کی بیان کو گوری چی کم دے اخریر پخواو نو حدیثم بیان ہو چی الله با هر مؤمن جنتی لرا ته جنت او یا حوری ورکی او دا د دنیا دا چیزن دا به سرداری یو زمیدار سره تاو را تاو شو ای دا با علتوم سرداری انگه دلتا دا بانی نس و ای دا خونی آتی کنا تو دیسو پتہ لگی دا خلیس کنو الیہا اللہ ہوئی کن اولیس کنو الیہا دا آگا یاد دی چاہو دا سکون دا پاری کن دا نچے انسان لک پریشان دے او دا دی دا وجن دیر پریشان شی آگا سکون نشو دا وجد دا چاہ دا آگا دا پارا اللہ سو اصول را لیگلی دی اصول چې دا غي اصول مطابق با او د سنت مطابق با عمل کوي یقینا چې هغه کې به سکون وي نو کله چې انسانیت او خپل اصول یې کړو او د خپل ژوند د جانورو په شانتۍ کو نو لیس کنو په کې سره شي دویم وجعل بینکم موده و رحمه دویم دا دے چلا پیدا کرنے استازو پمینز کی محبت دا دویم دے موتت اغی توی چی دا مخ کی نا چی انسان ایلا پل بلوغ ترسی دا اغا پا فطرت کی دائی چی دا برشتہ کوما دیتا موعدت ہوئی چی اغا سببی دی انسان دی دیواجی زندگی دی پارا اغی تی موعدت ہوئی لی او دریم و رحمان او پیدا کلی استا سمینز کیم اغا دزل نرمی او همدردی چی پیو بل باندی دردی گئے او خوگی گئے دزان لشی دا چی کل کور جوڑ شی نو پس داغی نی چه هر یو دبل پا سخت باندی دیر پریشان دی کئیل نوکی زخمی کی گی نو بس پا نو دغه ته رحمت وی رقۃ القلب د زړه نرمی د درې جدا جدا صفاتونه شو لیسکنو الیها وجعل بینکم مودتا ورحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بیشکا پدی دلیل کی چلا بیان کو نڈیر عبرت ندی اڈیر علامی دی دا اللہ پا وحدانیت باندی خلیکن دا قوم دا پارا چی سوچ کئی گورا ہر یو سر برستو تتمہ ذکر کئی یتفکرون یسمعون یعقلون جدا جدا نو دی سر یتفکرون ذکر کو اشارہ دیتا کئی چی انسان آڈیر فکر کوام دا یو وقت سودا ندا بلکی دا عمر سودا دا نو ډیر فکر پکی کوام چی رشتہ کئے ولولی جوڑے دا ډیر فکر وار دا جی فکر باندی اوشی نو اب یا خی کنا او فکر ام دغی چی اول بعد دن فکر کئے چی نبی علیہ السلام وی چی تن کح المرأتو لأربعین رشتہ جی کی گی اندہ سلورو صفتون دا پار کی گی لمالها وجمالها وحسبها ودینها دا مال فکر یہ کئی دا نسب فکر یہ کئی دا عمل فکر یہ کئی دا اخلاقو او دا دین فکر یہ کئی نویلیو چه فضفر بی ذات الدین دا دی نور و دمرا خیال مساتا بلکه دا دین خیال اساتا ولی دین چه راشن دا ٹولور سر را دی چرگا چیون نیسی کن دین خو یو جامع شیده چه دیو بنده دین خو عمل خو عقیده سیوان نخده والا دا نورم سی کیم حسن بهم صحیح شی اخلاق بهم صحیح شی او د الله رزق بهم فراخ شی زګه پیغمبر ویلو چې دې زیات خیال وساته کدی نو رویه ک نه ښه او فصبر بذات الدین ومن آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین بعضی دا اللہ دا غدیر و قدرتنا و دلیلننا پیدا کول دا اسماننا دا زمکو دی پا کمو طریقو سران غدیر معلومات خو نکی گی اخو اللہ تا معلوم دا لیکن تبا کی دم رفی کرو کان مخلوقات کی فکر کوا تفکرو فی خلق اللہ حدیث کے راضی چی فکر کوئے خود اللہ پا مخلوق کی حضر نچے اللہ تا امخشی بلی لارے تبوز ہے نا پا مخلوق کی فکر کوا چی اللہ دا اسمانونا سمر لوی پیدا کری سمر پا کی وسعت تے دا اللہ تا معلوم ہے پورا علم اللہ تا دیکھا ذکر جی کتابوں نے لکھی چی دا انور دا زمکی نا سمر لوے دے نو یو قول دا دے چی شپیت زمکی جوڑی شی نا انور بات نا جوڑ شی ادویم قول دا دے چی یو سل او شپیتا آئی کا کوڑ اخکار اسمان کی دا اکدارانے نکولے اندے بارکو پاکی جتا اندے ما نشو دور آواساتی ورکڑ دیں حضرت شیخ ویلو یوزل رد کو پا نجومیان باندی چدید یو بندان ایک بختی یو بدبختی سعادت او شقاوت تدین معلومی چوی دا بندہ پیدا کی دونو پلانے سطوری را خطلے ہو مشتری را خطلے ہو اتوارد را خطلیو نو دا سلی با بختوری دکوی دا غستوری بختور او کلوی چی دا بند پیدا کی دا نو زحل ستور را خطلیو نا دیر سپیر دی دا دی سلیموی پتن لگی دا گورو دا حضرت شیخ ویلیو چی دی دا ستور سنگا سی که چراو کوتا دکا آغا ویلیو چی او پالوان سلی زمکی لخپرا پریدی پا درازو نو بدور سات که ستور وزر امیل رفتار کئیم وزر امیل نو ده سنگو لیده چی ستور راو خود او سلی پیدا شو دا ټول اسی زان لی دروغ ده زان نوائی نو چی سمرا وساط اسمان لور کرده او چې ده کوم شي نه جوړ کړی دی چې دا جسم یې څه شی دی بیا په دې کې درانا د پارا ستوري خور کړی دی سدا سي دي چې هغه ته ثوابت وي چې هغه په ځای باندې ولاړی سدا سي دي چې هغه سیاره دی دا وخت دی غالي ته چې سار ګور نه پد کنور دې کس پوک مې ده دا ټول سیاره دی دا فکر اللہ و اسمان نو کی کہو کنا چو سو رستا عقل رسی کنا او زمکہ کی ام فکر کوان چو زمکہ ام پیدا کلی دانو یو آز زمکہ خوند دا دی غرونو تا پکیو گورا دریابونو تا پکیو گورا و نهرونو تا پکیو گورا او دی کندو خوڑونو تا پکیو گورا دا پاسمانونو ازمکو کی فکر دے اللہ وی وقت لاف والسنتکم والوانکم او گورا سمرا مختلف جبی پیدا کریدیم او سنگا مختلف رنگونا او شکلونا پیدا کریدیم حدیث دا ابو موسیٰ شعری کے راضی رضی اللہ عنہ مسند دا احمد نقل کرے چاوی نبی علیہ السلام ویچ ان اللہ خلق آدم من قبضت قبضها من جمیع الارض اللہ آدم علیہ السلام دا کمی خور نا پیدا کر موٹے ڈک دا ٹول ازمکی نا فجا بنو آدم علی قدر الارض رزق بنی آدم دا زمکی مناسب دنیا کی پیدا شو فجاء منهم احمر و ابيض و اسود نسبينم پاکشته او سروم پاکشته او تورم پاکشته و بينهما ادا سيدا بغل مغل پکيومشته چې نسبينه ان توري و ما بينهما کنه تور بخنو ته وي ارنګ به تغسي و خبيث عام و طيب عام سو کې خبيسان پیدا کړو چینو جاپان پیدا کړو خبيسان او سو کې پاک پیدا کړو مسلمانان او وسهلا والحزن سو کې ډېر نرم پیدا کړو انډونیشیا والو سمور او سو کې ډېر صح پیدا کړو چاري طبيعتونه ډېر صح وقت لاف والسنتکم والوانکم او لغتونه سمر بدل کلان دا عرب و جدا لغت تے دا عجم و جدا لغت تے دا یمن جدا لغت تے او دا حبش قوم جدا لغت تے دا عراق جدا لغت تے او دا ایران جدا لغت تے او دا ترکیہ جدا لغت تے دا یونان جدا جبادم دا افغانستان جدا جبادم دا سی پا یو ملکی چی گوری کوستان تا کلار چی گٹ آلین نو جب جدا دا واختلاف والسنتکم سمر لغتو ندی پا دیک دنیا کی وعلوانکم او شکلونو تاو گوران دا سمر چی دی نو گورا دا دین خالی ندی انسان سنگے پیدا کلے شکلے والا سنگور کلے دے دوسترگی دی دو روزی دی یو پوزا دا دوغ وگون دی یو خلو دان دا طول لیو شان نیور پی او یر کتاب که دو تن یو شان تی پیدا کلو پکار خداوی چه خدا غا اخکارا دشماری اندامون دی کنا پکار دای چه طول خلق یو شان تی بی کنا زکا دا غوم روزی دی او سترگی دی او پوز او وگون او خلو او خدین او جبینین وکسر جدا سپینوالی دی پلا دی پلا دی تا جبین وی دو جبینین دی او دا پوز نیاو پلا او بل پلا دی تا خدین وی ننگی دا چا سر نشتا هر انسان او بیام چی گورن چری وط دانوی چی دا درد پشان دی او دا بلکل داغ پشان دی داغ کافی دا نا داغ کافی نا دا خطا و سر وقت نی تیر کرد دا د الله قدرتونه دي دا دلیل په دې باندې چې او ذات شته چې هغه نه دی پریخي او والیدا چې او شان شي او خواغه دي ټول دې او بل نه بدل کړی دي دا سه دوتنه نشته دی هغه رنگ او شکل خو سکه چې ګنې اوازونه یو شانتي هر یو په आवाज کې د بل نه بدل دي چره د دوه تنو आवाज یو شانتنی خامخا خو الچت تی واوري کیسټ کې دی تلاوت او قرات د توکي انتا تا خپل پته ولګي چې د دوه आवाज ډیر کسکر आवाज دی او د بل د आवाज خملاس دی ته خو بانګونه وي څومره فرق دی په आवाजونو کې ان فی ذلک لآیات للعالمین بشکا په دې دلیل کې چې الله ذکر کړه دلیل نشتا عبرت نشتا خو لیکن د عالمانو د پاره ورته سره عالمانو وي ولی د جبو په اختلاف باندې خو امی سره نه پوي دا خو عالم سره پويږي چې کله خبرو کې نو دې پوښی چې دا دې خو پارسی وای دا دې خو سراکی وای او دا دې خو انکو وای ولی عالم هغه ته وی چې او په ټولو ژبو باندې عبور حاصل کړی کنه دا هم یو لوی علم دی کنه نو څنګه دې نورو ته علماء ویل شي نو دې ته هم علماء ویل شي علم خو یو شی نه دی کنه وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ او بعضی دا اللہ دا قدرتنا دا دلیلنا دا وحدانیتنا اگا خوب کول ستاسو دی دا شپی او بیا کسب او کار دے دروازی دی دا پارا چی دا اللہ فضل او دا اللہ حلال رزق اگٹے نشاره او کردیتا چی خوب کول سو گناه نده رنگ خلق پیدا شوی پخواه صوفیانو دیر غلطی نظریی دی او طریقی دی دام داغی او طریقه دا چی خوب بنکه بولی خوب بنکه اللہ ویلی دی او تو این بیکه زکاغی داغی اکثر اصول دا قرآن خلاف دی نغی پا حلق بانده خوب بند کلیو اموریدان خوب یار سمانی چی پیرو تصووی اللہوی دا خو نعمت تے خوب بکے خوب نکے خلیوانے وش منامو کم باللیل خوب ستاسو دے دشپی و دشپی ایویلی دی ورے تر وزی که کہ خدا سے خوب نلک دشپی چیخا اسی کارام کے قیلولے کے سنت تا دا غرمی دا روڑے نپس او دماز پخین نمانده نمخ کی فاقی تا خو نام نشوی لکن قیلولو تاویلشی وابتغاؤکم من فضلی او بیا لطول دی او طلب کول دی استاسو دا اللہ دا فضل نبت دا دوارو وقتونو اخپل اخپل ڈیوٹی ذکر کرنو چیزش پی با خوب که خوب دیو نکنو د الله د نعمت ناشکری دی وکړه. نن ټول خلک په دې ناشکرۍ کې مبتلا دي. که شپې هر وخت پاسې دي نو بس دا دی نټای جټای والته خلک ویخی بالکل ولاړ وي، نه مونځ او نه اودس او نه کلمه. دا کوم انسانان دي چې دې د الله دومره لوی نعمت ناشکر کوي چې الله پته وي. او پیغمبرم ویلو چې بس څنګه مونځ کوي نو بیا وده کیږي. ځکه د جاهلیت یو رسم دا او چې هغوی به مونځ خواسې نه پکې او چې ډوډۍ به وخوړو نو بیا به قصې کولې د پخوانو خلکو یو بل ته چې ته قصه وکړه بل به ته قصه وکړه او د لیدو درته وکړمه که د اورېدو درته وکړمه دا به نو پیغمبر وایي چې دا رسم لري کې دا د جاهلیت رسم دی ضرور دکیږي چې بیا مانځل پاسه سنت خدا دی. او خلقنن نه د الله د نعمت شکریا ادا کړی دا او نه د سنت خیال ساتل او دروازه ویلی چې وابتغاؤکم من فضله دروازه وستا کار ځان له حلال رزق پیدا کولی کار څنګه یې دام په قرآن کی راغی عباداتو کی حسابی گی نو دیر خلق دے غیدان دا کار ایستے دیکھا نو دا اللہ دا حکم تابیداری خو نشو کرن چل اللہوی تبا کار کے تبا کسب کے ستا دا بدن پیدا شوئے دی دا پارے ٹول سپرنگی دی سپرنگ دی عرض دی داولی دی کسب دی پار پیدا شد او تا کسب پری خود دلتا هم رد دی پسوفی او باندی چی اغی وی چی دا دا توکل نخلاف دا چی او سر سار پاسی نو یا زال مزدوری کئی یا نوکری کئی یا زمیداری کئی یا سنور سکئی وی دا پلا بین توکل نشتا تو ایتا وکل پی جنی دا ټول کفر د دی خلقو دیو جنی چی دیو لفظ پا مطلب نپوی توکل یا دیتا ویلی چی بس سملا دڑاوا آسمان تا برا برا گورا رزق برازی گندلی بوره برازی دا توکل لی توکل امام راغب بوی چې استعمال اسبابو خصيقتن علی قدرت الله اسباب مستعمله خو اعتماد باندې پېنی اعتماد باندې الله په توفیق باندې او پر رحمت باندې ثقتن بعون الله نو دې ته توکل ویل شي او چې اسباب دې پری خو دونه دا توکل نه دی بلکې دا تعتل له او تعتل د کفر د مذهبونو نه دی د کافرانو مذهب چې اسمو کا بس کې نه پاره رزق الله را لېږي نه رزق الله را لېږي خو دې د پاره دروازې جوړې کړې هغه دروازې دا دي ټول چې اسباب دي څه تجارتونه دي او څه زراعتونه دي څه نوکرۍ دي څه مزدوري دي نو ابتغاو کوم یې ویلی سورن کبوت کوم تیر شو چې ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړي نو دعوت وی چې ان الذين تدعون من دون الله لا یملکون لكم رزقا تاسو چې چا پته مې هغه ستاسو د رزق مالکان نه دي فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له نو طلبو که دا اللہ نا دا رزقام اگه داده چه داغ بندگیو که و داغ شکریه دا که دا طول داغ بندگی کی سابیگه اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ دلتا يسمعون وی ولی یو بنده دا عذر نشی پیش کوله چه یا اللہ دا طول اروز لگیاو ما مصروف ما نو زکستا کتاب تا می وقت نده ملاو شوی نو اللہوی دشپیم مصروفی نه مصروف نیمه خو د شپې مې نظر کار نه کی الله وی چې سترګې پریدا وګونه خو دېشته کنه که د شپې لیدل نه کیږي نو اورېدل خو کی کنه مستعوذر الله تعالی نه قبلې چې زه دروازه نو موزګار نه شپې خوزګار وکم ځکه چې د الله کتاب کو د لیدو سره دومره تعلق نه ساتي سمره چې دا اورېدو سره ساتي یقینا په دې دلیل کې ډېر علامې دي پاره دا قوم چې وګ دی د الله کتاب ته دا څلور قسمه دلیل مخکې ذکر شو په یو طرز باندې په یو عنوان سره ذکر کړی دي ته دلیل د الله د وحدانیت په قران کې واخره